อนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเรามาประชุมกันในศาลาการเปรียญนี้ก็มุ่งหวังว่าจะมาอบรมจิตนี่แหละให้เข้าถึงความสงบเมื่อจุดประสงค์มีอย่างนั้นก็ให้พึ่งโน้มใจลงสู่ความสงบจริงๆอย่าคิดส่งสายไปทางอื่นมันผิดความประสงค์ทำอะไรก็ต้องใช้อธิษฐานบารมีขึ้นก่อนอธิษฐานบารมีนี่หมายเอาความตั้งใจความตั้งอกตั้งใจทำในสิ่งที่ตนได้กำหนดไว้ว่าจะทำเมื่อตนกำหนดว่าจะทำสิ่งใดแล้วก็ตั้งใจมั่นลงไปในสิ่งนั้นไม่ท้อไม่ถอยอันนี้ท่านเรียกว่าอธิษฐานบารมีกับสัจจะบารมีนั้นคล้ายๆกันแหละแต่ว่าอธิษฐานบารมีนี่เป็นการอธิษฐานถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนทำมาแต่ก่อนเป็นอารมณ์เพื่อให้ใจมันมั่นเข้าส่วนสัจจะบารมีนั้นเป็นการขีดเส้นลงไปว่าเราจะทำอย่างนั้นจริงจะไม่ท้อถอยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆอ่ะเป็นเสียแต่มีเหตุอันใดอันหนึ่งมันจำเป็นจริงๆก็จึงค่อยละความสัตย์นั้นถ้าหากว่าไม่มีเหตุจริงๆแล้วก็ไม่ละอันนี้เป็นอุบายสำหรับอบรมใจให้มันตั้งมั่นลงไปให้พึงพากันเข้าใจใจนี้ถ้าไม่มีอุบายธรรมะบารมีเหล่านี้เข้าช่วยแล้วมันจะไม่ยอมตั้งมั่นเลยมันจะคิดสายไปในอารมณ์ที่มันชอบใจที่มันยึดถือเอาไว้ตั้งแต่อดีตล่วงมาแล้วดังนั้นพึงพากันเข้าใจอุบายวิธีฝึกจิตนี้ถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายเราไม่รู้เหตุผลซะก่อนการภาวนามันก็ไม่เอาจริงเอาจังการที่บุคคลจะเอาจริงเอาจังเรื่องภาวนาก็เพราะมามองเห็นว่าบรรดากิเลสแห่งทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้เมื่อจิตดวงนี้ไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วมันก็สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนอยู่ร่ำไปไอ้ความทุกข์มันมาจากเหตุอันเหตุนั้นมันก็มาจากจิตนี่นะสาวให้พบเช่นความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดเนี่ยมันเกิดมาจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยจิตเป็นผู้สร้างขึ้น ความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นอกุศลมูลเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำบาปให้พึงเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ละเลยท ถ้าหากว่ามันไม่เป็นเหตุได้เกิดทุกข์แล้วพระองค์ไม่ได้สอนให้ละหรอกมันเป็นเหตุให้ได้ทำบาปถ้าหากว่ามันไม่เป็นเหตุให้ได้ทำบาปพระศาสดาก็ไม่สอนให้ละให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทรงพระประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารอันนี้เหตุนั้นแล้วก็จึงได้แนะนำให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมต่างๆให้ห่างออกไปจากจิตใจ กิเลสสามกองนี้มันเมื่อบุคคลมีความเพียรละมันไปมันก็ไม่ขาดทีเดียวดอกแต่ว่ามันก็ค่อยเบาบางไปเบาบางจากกิเลสอย่างหยาบมันก็มายังเหลืออยู่กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี้มันก็เนื่องมาแต่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่เพียงว่ามันละเอียดเข้ากว่าเดิมเท่านั้นแหละเช่นอย่างความโลภในขั้นหยาบๆนั่นนะเมื่อมันอยากได้อะไรมาแล้วมันอยากเอาอย่างรุนแรงจริงๆจนว่าไอ้ของตนที่มีอยู่แล้วนี่ก็ไม่พออกไม่พอใจไม่เต็มความอยากแม้ว่าตนจะมีอยู่เท่าไรก็ยังไม่เต็มกับความอยากเมื่อไปเห็นของผู้อื่นหลายกว่าตนก็คิดอยากได้อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ได้ไปทำเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน อันนี้นะลักษณะแห่งความโลภให้พึงเข้าใจนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงว่ามันเป็นเหตุให้ทำบาปนั่นเนี่ยความโกรธก็เหมือนกันนะอาศัยเหตุแหละที่คนเรามันจะโกรธนั้นถ้าไม่มีเหตุอันใดหนึ่งก่อนมันไม่โกรธเรื่องมันนะเช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าติเตียนก็ดีหรือว่าใช้ใครไปเอาอะไรมาให้แล้วเขาเอามาให้ไม่ได้สมหวังหมูนี่มันก็โกรธทั้งนั้นแหละถือว่าตนมีอำนาจเหนือคนนั้นอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปอยากจะโกรธก็โกรธไปนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาประหัตประหารซึ่งกันและกันเนี่ยมูลเหตุที่จะให้เกิดความโกรธอ่ะพูดง่ายๆว่าทำอะไรพูดอะไรไปแล้วมันผิดหวังอ่ะมันมีแต่โกรธคนไม่เห็นโทษแห่งความโกรธนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นทางที่ระงับความโกรธนี่นอกจากเจริญเมตตากรุณาแล้วก็ยังต้องสอนใจให้มันละความผิดหวังนั่นอีกทำอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันผิดหวังไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจไว้แล้วก็ช่างมันสละมันไปไม่ต้องไปโกรธให้ใครเพราะว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงเนื้อทำอะไรจะให้มันได้สมหวังไปทุกอย่างจะได้มาแต่ไหนเมื่อผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธแล้วมันก็งดความโกรธมันก็สละความโกรธนั้นได้เพราะว่าสละมูลเหตุของมันได้นี่แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็เจริญเมตตากรุณาประกอบเข้าไปด้วยหลายแรงช่วยกันมันก็เป็นเหตุได้ความโกรธมันระงับลงความโกรธระงับลงมันมาถึงขั้นแบบว่ายินร้ายนี่ยินร้ายนี่หมายถึงว่าเพียงแต่นึกคิดอยู่ในใจไม่พอใจอะไรกับใครหรือสิ่งใดก็คิดคุ้นอยู่ในใจเฉยไม่ถึงกับแสดงออกทางปากไม่ถึงกับแสดงออกทางกายเช่นทุบตีหรือว่าด่าว่าเสียดสีต่างๆนานาหมดนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่ากิเลสอย่างกลางนะหรือว่าความโกรธอย่างกลางก็ว่าได้วันนี้ความหลงเนี่ยมันก็ละมาเป็นขั้นๆอย่างว่านั้นเนี่ยเมื่อละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบออกไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ความหลงอย่างกลางนะความหลงอย่างกลางนี่ก็นับว่าสำคัญไม่ใช่น้อยเช่นความสุขความติดในความสุขชั่วคราวดังที่เคยขึ้นมาเคยพูดมาบ่อยๆเหล่านั้นนะอันนี้มันก็เป็นความหลงอย่างกลางเลยเพราะว่าการติดความสุขชั่วคราวนั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นกิเลสคือมันทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวมันทำให้ตัดกำลังปัญญามันทำให้บุญกุศลไม่เจริญงอกงามขึ้นเท่าที่ควรบุญกุศลตนทำมาได้เท่าไหร่ก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะว่าความหลงเนี่ยมันครอบงำเอามันทำให้เกิดความย่นย่อท้อถอยต่อการกระทำความดีเมื่อมองหาผลแห่งความดีไม่เห็นแล้วอย่างนี้นะมันก็ท้อใจกระทั่งนี้ก็เพราะว่ามันหลงนั่นเองแหละจิตใจนั่นนะมันมืดมนอนธการมองดูบาปบุญคุณโทษทั้งหลายไม่เห็นเลยเนี่ยทำให้ใจไม่เบิกบานต่อบุญต่อกุศลได้ทำให้ท้อแท้ใจอันนี้ท่านจัดว่าเป็นความหลงเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันละกิเลสอย่างกลางนี้ออกไปจากจิตใจอย่าไปเก็บมันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้ถ้าขืนยึดถือเอาไว้เมื่อมันเจริญมากขึ้นกว่านี้มันก็กลายเป็นกิเลสอย่างหยาบเข้าเหมือนอย่างไฟนั่นน่ะแม้จะมีแสงนิดๆหน่อยแต่ถ้ามีเชื้อมาใส่เข้าไปแล้วก็มันลุกโพลงขึ้นเป็นแสงใหญ่มีความร้อนมากเผาไหม้บ้านเรือนให้พินาศชิบหายไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสนี่เมื่อถึงแม้มันจะมีปริมาณน้อยก็ตามอยู่ในใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่เพียรละมันแล้วหน่อยมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะเป็นเหตุให้บุคคลทำบาปด้วยกายวาจาใจได้อีกแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ภาวนาสมาธินั่นแหละก็เพื่อระงับกิเลสอย่างกลางเนี่ยให้ออกไปจากกิจใจเพื่อไม่ให้มันมีเชื้อพูดง่ายๆมันเถอะ ถ้าว่าเรายังหล่อเลี้ยงเชื้อกิเลสนี่ไว้อยู่ตราบใดแล้วก็บาปอกุศลทั้งสามมันก็ไม่ระงับดับไปจากกิจใจเลยเพราะว่าเชื้อของมันมีอยู่แม้บุคคลละกิเลสอย่างกลางได้แล้วมันก็ยังกิเลสอย่างละเอียดอันกิเลสอย่างละเอียดนี่มันก็ไม่ถึงกับว่าจะให้ทำบาปกรรมคุ้มชั่วหรอกแต่มันจะพาให้ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ต่อไปนี่มันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสอย่างละเอียดมันก็พาให้ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดใหม่ต่อไปเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมาแก่เจ็บตายอีกก็ไม่พ้นทุกข์อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าและอย่างนี้ท่านละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนั้นได้ก็ไม่นิ่งนอนใจก็มาเพียรพยายามละความโลภโกรธหลงอย่างกลางให้ระงับดับไปแล้วก็ยังไม่พอใจยังไม่จุใจมาเพียรพยายามละกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปอีกกิเลสอย่างละเอียดนี้นับว่าละเอียดมากจริงฮะ เหมือนกับเชื้อโรคในกายของคนเราเนี่ยเราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ไม่เห็นเลยฉะนั้นที่จะเห็นได้เขาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ตนมาส่องดูตัวเชื้อโรคในกายของคนเราเนี่ยจึงสามารถมองเห็นได้เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์นั้นขยายจากส่วนเล็กๆให้เป็นส่วนใหญ่ได้ตัวโรคภัยไข้เจ็บตัวเล็กแต่เมื่อกล้องมันทำหน้าที่ขยายออกแล้วปรากฏว่าเป็นตัวใหญ่น่ากลัวอยู่ในร่างกายอันเนี้ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอ้กล้องส่องภายนอกกล้องส่องเหล่านั้นมันก็ส่องได้แต่ภายนอกหรือว่าส่องดูได้แต่ร่างกายนี้เท่านั้นแหละแต่มันจะส่องดูจิตใจของคนเรานั้นมันไม่ได้ฉันต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องส่องมันจึงมองเห็นได้กิเลสอันละเอียดสุขุมเนี่ยท่านที่เรียกว่าอนุสัยนะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่อาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้เมื่อนี้ท่านเรียกว่าอนุสัยคือมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดนอนนิ่งอยู่ในจิตใจนู่นคล้ายๆกับว่ามันไม่มีเลยอะเช่นอย่างความยินดีพอใจในกามคุณทั้งห้าอย่างนี้นะเพ่งดูแล้วไม่มีเลยในจิตใจนั่นนะนั่นแหละถ้าปัญญาไม่ละเอียดจริงๆก็มองไม่เห็นเลยแม้ความโกรธความหงุดหงิดใจก็เหมือนกันนะมันเป็นได้เพียงแค่หงุดหงิดเท่านั้นแหละเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วความโกรธเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าจะไปแสดงออกมาทางกายทางวาจามีแต่ความหงุดหงิดอยู่ในใจเท่านั้นเองบุคคลก็ไม่ใส่ใจหรอกเมื่อมันเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่กำหนดละมันน่ะนี่แหละนานเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาให้พึ่งเข้าใจพอรู้สึกว่าจิตของตนหงุดหงิดขึ้นมาก็ให้ตื่นตัวทันทีแหละให้เห็นว่านี่แหละเชื้อสายของความโกรธรีบกำหนดละมันเลยแม้ความ ไม่รู้ก็เหมือนกันนะหรือว่าภพชาติของคนเราก็เหมือนกันนะภพนี่หมายถึงว่าถ้าภพในปัจจุบันนี่นะคือหมายถึงจิตใจที่มันเข้าไปสงบนิ่งอยู่มันไม่ได้ค้นคว้าเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเลยมันไปสงบนิ่งอยู่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่ามันไปเข้าไปสงบอยู่ในภพเดิมของมันถ้าหากว่าบุคคลไม่เจริญวิปัสสนาปัญญาไม่ค้นดูเหตุปัจจัยแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ให้พบแล้วเนี่ยจิตตรงนี้เมื่อตายลงมันก็ไปเกิดในภพใดภพหนึ่งอีกในสามภพนั่นนะกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยแต่ส่วนมากผู้ได้เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพตามแต่สมาธิหรือฌานที่ได้บรรลุนั้นอย่างนี้แหละอันผู้ไปเกิดในสวรรค์นี่ส่วนมากก็ได้แก่เพียงเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้าในบุญในคุณมีที่โอสถธรรมไม่ระวังกายวาจาไม่ทำบาปแล้วผู้นั้นมีใจเลื่อมใสยินดีอยู่ในบุญในคุณอันเนี้ยเพียงเท่านี้ก็ไปสวรรค์ได้แล้วเพราะฉะนั้นแหละ ทุกคนควรพากันพิจารณาดูตนของตนให้ได้ว่ากิเลสภายในจิตใจของตนเนี่ยตนได้ละให้เบาบางออกไปอะไรบ้างนี่ต้องมองดูจิตใจของตัวเองให้พบ ตน ตนได้ละกิเลสอย่างหยาบๆนั้นออกมาแล้วหรือยังอ่ะหรือว่ายังไม่ได้ละให้เบาบางเลย อย่างนี้นะควรพากันพิจารณาดูให้ดีถ้าว่าเราไม่ได้เพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็รู้ไม่ค่อยได้เพราะนั้นต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญานี่แหละสอดส่องมองดูสังเกตดูแต่กิเลสอย่างหยาบนั่นก็คงจะเข้าใจกันได้ง่ายดังที่อธิบายให้ฟังมานั่นนะแต่พูดถึงความหลงมันก็พูดถึงความหลงมันก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์แปดนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้หลงมากความหลงของผู้นั้นหนา เป็นกิเลสชนิดหนาเนี่ยถ้าหากว่าละความเห็นอย่างว่านี้ได้ก็เป็นอันว่าละความหลงอย่างหยาบได้แล้วมันก็มาหลงอยู่อย่างกลาง เช่น เช่นหลงว่า ความรักความชังที่เพียงแต่คิดอยู่ในใจเท่านี้มันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรหรือว่าความหดหู่ท้อถอย ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆหมู่นี้นะ ความคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆหมู่นี้ความสงสัยลังเลความสงสัยลังเลในใจหมู่นี้ไม่คิดว่าเป็นบาปอกุศลไม่คิดว่าเป็นกิเลสเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีต่างๆได้เมื่อคิดว่ามันไม่เป็นภัยต่อตัวเองแล้วมันก็ไม่เพียรละเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชุมพากันไข้ควรพิจารณาให้ดีความจริงกิเลสเหล่านี้มันเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจจริงๆมันทำให้ใจนั้นไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นได้เลย เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจดังกล่าวมาแล้วนั่นนะทีนี้บาปนี่มันเกิดขึ้นจากจิตใจที่คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนี่นะอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปนั่นนะทีนี้บุญนะมันเกิดจากใจที่สงบนิ่งอยู่นี่มันตรงกันข้ามถ้าผู้ใดทำใจสงบนิ่งอยู่ได้บุญนะก็เกิดขึ้นได้เลยคือว่ามันมีปัญญานะมันคิดพิจารณาเห็นช่องทางที่จะทำบุญกุศลทำความดีต่างๆได้มากหมายความว่าอย่างนั้นอันเมื่อใจมันสงบนิ่งอยู่แล้วนะ แล้วก็มันสามารถมองเห็นแจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่ได้เห็นว่าธาตุสี่หรือขันธ์ห้าเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเห็นแจ้งนี่ปัญญามันก็สอนจิตให้ปล่อยให้วางไม่ให้สำคัญว่าเป็นสมบัติของตนจริงจังอะไรเลยเป็นแต่ร่างที่เพื่อให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยสร้างบุญบารมีเท่านั้นสำหรับบุคคลผู้มีบุญนะผู้เชื่อบุญมาแต่ก่อนแล้วเกิดมาชาตินี้มันก็มาตั้งใจสร้างเอาอีกเพราะว่าเท่าที่สร้างมาแล้วนั้นมันยังไม่เต็มยังไม่พอก็พยายามสร้างบุญกุศลตั้งแต่อย่างต่ำนู้นแหละจนมาถึงอย่างกลางอย่างสูงให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแต่นี่เมื่อบุคคลไม่ละนิวรณ์ห้าเนี่ยให้ระงับไปจากจิตใจก่อนนะมันจะมองไม่เห็นช่องทางที่จะสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นคนบางคนก็เห็นแต่เพียงว่าการให้ทานเท่านั้นน่ะว่าได้ทำบุญเมื่อตนได้ให้ทานแล้วก็นึกว่าตนได้ทำบุญแล้วแม้ว่าความชั่วอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ในใจก็ไม่คิดที่จะละมันเลยไม่คิดที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้น ทางนี้ก็เพราะอาศัยนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำจิตใจไว้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือภาวนาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในจิตใจของตนได้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นแหละทุกคนได้พึ่งพากันสำรวจกวดดูตนเองให้มันเห็นแจ้งชัดในใจของตนเองให้ได้เมื่อหากว่าตนภาวนามาถึงขั้นที่ว่า จิตใจระงับไปแล้วจากนิวรณ์ห้าระงับไปจากจิตแล้วก็มาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าวมานั้นเสมอไปเพื่อจะได้ละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนหมายความว่าเห็นขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะถ้าหากว่าไม่เจริญไตรลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้บ่อยๆแล้วความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนั้นมันจะเกิดขึ้นมาแทนเมื่อความสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็สามารถสั่งสมกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนให้ยิ่งขึ้นไปได้แน่นอนทีเดียว